bwana. Now I feel great. Kigusa panga mmoja mbuyu chini. Tuna celebrate hadi mwisho mechi ndeka 90. Cause I'm a central business for business. Muliza hizo business. Natu changanyi business na life. Naona kwenye kombe la kawa mnatia sugar. Shetana mwingia yuda. Bisho anajitia nunda. Hii ni miracle. Katikati ya mbuga na chanja mbuga. Kusta jilangu lo king. Pewa ni swala la muda. Whatever happen make it happen. Kuno kaki zembe. Wakutumia ulimi usupime ukari wa wembe. Ni kunyato mevaa moka. Surprise to expire. Na ijitia mwema sana kwa watu. Huyo ni mbaya. Naitaji 100 so 20 kama percent. Music where I get married in a skills is my parents. Na hungia ni talent so you need to be a silent. Sini big, ribo big like a Christopher White. Wata na wanywesha dawa kwa nguvu. Nimona ni wagonja zugu. Kikosa pili pili kwenye supu. Teka ukupu. Kitaka tuku ni chuku. Kitaka tupu ni tupu. Kwenye hingo angumi watu wamebeba mitutu. Mada a blessing. Mipango na keshi ni hoja na sensi. Wambie mtawa pili wafunge geti. Na washushe neti. My life is colorless. Snitch you can't define me. Nasihabudu sala leko things don't langwe. Bro kimesi na mimi si kwe peki. Kwa kumbuta wezi kumsaidia mtu alo kanyaga breki. Uneze ukawa unajua kusoma na usome. Kila imanishi kuwa eti ukijua kuchora uchoreki. Rabbana filduni alhasana. Ya Allah utubariki usiku na mchana. Tungoze kwa kila kitu ambacho tunafanya. Kwa mana mbele yako kuna nalo shindikana. Mei yo agamo rhyme. Azesa bike ta kwa sensa. Uspagawe na bring ya toshu kinita gangsta. Bila mbolea tunastawe ya tuitaji mizoge. Lakini ya mchawi kila bilia chunga mkoma. Mapenzi ya mekua film. My sister duwa na acti. Usiamini wa kitaba samu. Tachwa lonely na umpati. Mashindalo na potosho. Alafu wa shindi wanapangwa. Ni kama tusemavyo ngosha skua. Hizi propaganda. Zingatia nitawezi kuitoa kwa ncha ya mshare. Takua nizhede mwaka mpya fumambo ya kare. Asadua zitaware. Komisha zapa na pare. Limvue kimwaga maji. Tucheze kama kambale. Yo, siku wisha kabla kwanza. Nani Mungu duwa na panga. Fata jwe njia ukenda Mwanza. Stoke kanga. Asa karibu Mwanza. Ni wafunza ukamanda. Mkini kuta tuwa sambamba mwone miamba livo tanda kama ukuta. Kama nataka kuwa nasi we kwa kwa tayari wote. Mikono juu yani kaka tayari hoe. Hai hai aina badai. Sa twende twende twende twende memba. Kwenye ulingo angumi watu wamebeba mitutu. Hebo ayo.